Tjena assistenten, jo du förstår, det är samma visa idag som igår. Jag behöver stålar till en fika och en macka. Får jag loss en tia så ber jag att få tacka sociala nämnderna samt lovar och svär att inte köpa brännvin för pengarna sa Per. Nix, sa assistenten, hårt och brutalt. Inte ett rött öre blir här utbetalt. Här hjälper varken böner eller klagosånger. En spänn till tunnelbanan och två matkuponger. Och kommer du imorgon så kom i nyktert skick. Kysste mig häckan, sa polan Per och gick. Kysste mig häckan, sa polan Per och gick. Jag mötte Per vid tunnelbanestation. Och sen han förklarat sin situation åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där inkommer assistenten som hade nobbat Per. Inkommer assistenten som hade nobbat Per. Tjena assistenten, välkommen hit, sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här? Det ska du ge fan i, sa polaren Per. Det ska du ge fan i, sa polaren Per. Tills vi såg, sa Per, var jag asocial. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han. Och därvid pekade Per åt mitt håll eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där. Det var nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi drack på min bekostnad medborgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon annan betala. Det gör detsamma vem som blir finansiär. Men skål för kapitalet, sa polaren Per. Skål för kapitalet, sa polaren.